trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip. I guess I know it deep inside. It feels like we're ready to crack these days, you and I. When it's just the two of us, only the two of us, I could die. Shadows and lies. We're gonna trzy piosenki w wykonaniu szkockich zespołów za nami, po kolei. Tracy and Campbell i Kamera Obscura, Break It To Me Gently. Fragment albumu Desire Lines to przedostatnia płyta w dyskografii, a ostatnia przed dłuższą przerwą w działalności tej grupy. Później Biffy Clyro i Black Chandelier z płyty Opozycji, wreszcie Franz Ferdinand i Love Illumination. Teraz cztery przeboje roku 2013 przed nami, dwa zespoły walijskie i dwa francuskie. The graffiti and the train. Oh, the graffiti on the train. Oh no, rolled into her life. Oh, the graffiti on the train. Children kick the football. Crossroads, his heart is beating faster. Getting close to ask another question. Marry me, he wants to paint the words on the night train. He's hiding with his freak, and tonight is gonna ride when the paint is done and dry. One died to surf, the train has slipped up. Train comes, the coach she's always used to. The doors read, marry me, I love you. Heart stops, ecstatic and suspicious. She makes the call, but he don't pick the phone up. The train sped down the line. It was the last train he would ride. Oh no. Phoenix i Trying to be Cool. To tytuł piosenki, która przed momentem wybrzmiała, a wcześniej również z Francji Daft Punk i Lose Yourself to Dance. Fragment bestsellerowego albumu Random Access Memories, a wcześniej dwa zespoły walijskie Manic Street Preachers i Show Me the Wonder, a jeszcze wcześniej Graffiti on the Train, piosenka grupy Stereophonics. Teraz przenosimy się do Anglii. Everything, Everything, Paul McCartney, Suede i New Order. Searching for a ride, you can

were his words cruel? Were they unkind? That guy's a fool. He's crossed the line. I'll stay with you till hell freezes over. We are to each other like sister and brother. You're one of a kind, high on my agenda. Oh, I change your mind. Like a blade right to your heart. And where were your friends just when you needed them? They were not there. What did you believe in them? I'll stay with you. Cztery kolejne przeboje roku 2013 za nami. Everything, Everything i Kemosabi. Później New, tytułowy fragment albumu Paula McCartneya. 12 miejsce na belgijskiej liście przebojów singlowych. Później Suede z albumu Bloodsports. It Starts and Ends with You. I wreszcie New Order z płyty Lost Sirens. I'll Stay with You. Jeśli chodzi o przeboje roku 2013 w dzisiejszej audycji, to już koniec. Wrócimy do nich jutro, natomiast teraz już grupa Myslowic. W piątek minęło równo 25 lat od premiery albumu Miłość w czasach popkultury. Przede